أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbale ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu mbokk yi, ñoo ngi ànd ak yéen ci khutba hajjatul wada. ba tey khutba bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wassalaam defoon keroog ci ajam gu mujj ga, jëloon nañ benn parti bi mu desaat beneen tey insha allah ci khutba boobu am na lenn luñ ci war a jël. tey xutba bi yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ngi ko jagleel jigéen ñi keroog ci Arafat ci naaj wu tàng wa, nga xam ne ñu ngi keral yonente bi alayhi salatu wasalaam, sahaaba yaa ngi yërëm yonente bi ndax naaj bu tàng bi. bokk na ci lam leen doon dénk mooy fattaqullah finnisa, fattaqullah na ngeen ragal yàlla finnisa yi ci jigéen ñi. keroog yonente bi dénk na sahaaba yi mu àndoon nekk ay góor, mu ne leen na ngeen ragal yàlla ci seeni jigéen. fattaqullaha fi nisa, na ngeen ragal yàlla ci jigéen ñi. maanaa ci jëflante bi ngeen di jëflanteeg jigéen ñi, na ngeen ci ragal yàlla. mu ne fa innakum axastumuhunna bi amaanatillahi, indey denc ngeen jigéen ñi, jël ngeen leen. li tax nag jigéen ñi nangoo leen topp, ngeen toxal leen ay dëkk gi dëkk, wala ay gox ki gox, wala ay kër ki kër, jëlee leen ci famille, yóbbu leen ci yeneen famille. lu tax? ci kóllëre yàlla la leen jigéen ñi nangulee loolu. képp ko am soxna, yonent baa ngi lay dénk nga ragal yàlla ci sa soxna, ndax yàlla tax soxna si dagan ci yow, yàlla tax soxna si nangoo laa topp. maadaama yàlla tax seen diggante mën a dagan, kon na nga ragal yàlla moomu tax seen diggante mën a dox. mu ne wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, awra ndaw si. li tax mu dagan ci yow ku góor ki mooy yàlla tax. kon yàlla tax ñu may la soxna si, ndax bi nga ñëwee da nga ne jabar nga bëgg, muy sëy sëy yàlla ko santaane. moo tax gis nga xutba yi ñuy takkee sëy yëpp dañ ci wax ragal yàlla. ya ayuha nnas ittaquu rabbakum, ya ayuha alladina amanu ittaqullah, ya ayuha alladina amanu ittaqullah. mboolem xutba yi aaye ñëw ci xutbatul xaaj, mooy xutba bi ñuy def ci sëy, ragal yàlla lañ ci jiital. kon rangan ragal yàlla moomu tax seen diggante mën a dagan, na ngeen ragal yàlla góog nga xam ne moom ngeen wëllërënteen ba soxna yi mën a dagan ci yéen. na ngeen ragal yàlla moomu nga xam ne moo tax awra ndaw si mën a dagan ci yow ku góor gi. su doon du mariage, su doon du yàlla doxalin gi mu doxal, soo dajeeg moom ci wàllu sëy da ngay def lu aram. ana keroog nag bangen jaare ci yoonu yalla charti yalla teul jigen ak goor di ci dajé sen digënté dagan ngeen jaar fa lolo tax legi nga am audace sa yo soxla sa soxna nga jot ko kon nak yalla momu yombal li lepp yalla momu daganal sen digënté yalla mi def mu bayyi ñepp top la yalla mi def mu bayyi nday ak bayyi bayyi fami genn xet dugg ci xet yalla momu def mu genn dekk dugg ci dekk yalla momu def mu bayyi kër jëm ci kër kon ragal len yalla momu tax li lepp am yarante bi kërok bok na ci lam denk saaba moy walakum alayhinna Allah yuwati anna firasakum ahadan takrahunahu am ngeen audace yeen goor ñi ci kaw jigeen ñi seen lal ku len neexul ndaw si duko entrer ci sa biir nek ba muy tok ci sa kaw lal bu xuma la nak muy sekk ak mom wala muy teud ak mom xolal rek kilifteef gi la yalla jox ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa yeen goor ñi de yeena yor kilifteefu jigeen ñi madama lolu amna kon nak na ngeen ragal yalla momu nga xamne mo leen may kilifteefu bi nga dencé soxna si amutul droit di xarito ko bugul mu xaritol waxuma lak nak mu koy entrer sa biir nek waxuma lak nak mu koy togal ci sa kawlal waxuma lak nak muy and ak mom ci sa kawlal yeenante bi ne yeen goor ñi yeena am droit bobu ci kaw jigen ñi muna fa in fa'alna zalika buñu reppé ba def lolu moy seen ndigal xëtt ko entre goor ci seen biir nek ci seen kawlal ah kon de ñom jigen ñu togn nañ kon nak fadribu hunna kon duma manes na ci am ay ban duma ban yeddel darban ghayra mabruh ndeysan yonenti mo bari yermande mune door gu andula xosi andula gañ borom xam xam sax dañ lay wax ne soccu arak bi yonenti bi alayhi salam don soccho la joxe misal mune nga yor bant bu melni door ko ci xam ngeen ne soccu arak ku ko bëgg door nit bu ko don door lire sax du ko yek bu malak nak nga koy door jigen waye lu ko waral moy togn gim la togn yonenti bi sax jox la ndigal ci lolu waye mune yeen goor ñi wala hunna alaykum rizquhunna yeena len wara dundal tay rek la aduna soppé ko bu jigen di dundal goor ay bi adina di bax li nu xamone ci sey moy goor mo yor dund même bu ndaw si liggey ya yor dundam ya yor lepp ya yor koddam ya yor dundam li gaay naan dang koy dekkal dekkoko ay tay bi jamono yi soppeko len ci goor ñi bëgg lu yomb lela sa nga deg ko ne man duma tak jigen ju liggeeyul lo ci yaakar même bu dé liggéey la muy liggéey moko mom yow lan sante ya koy faj ya ko wara wodd ya ko wara dekkku ya ko wara dekkal dundam ci yow la aju lolou la l'islam wax fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mabruh wala hunna alaykum rizquhunna hadis baangi ni leer nañ wala hunna ñom jigen ñi am nañ alaykum ci yeen seen kaw yeen goor ñi rizquhunna seen dund wa kiswatuhunna ak seen koddaay bil ma'ruf ci njek noko mëne défal lool bil ma'ruf ci ñek bu dé sommi nga mëna joxé joxé ko ci ñek bu dé yap nga mëna joxé joxé ko ci ñek ndax lélé amna lék lélé amna lék buñ lay jox sax lék bobu du am ben importance ndax niñ la ko joxé kon mbokki julit yi li lenn la ci ndenkané alayhi salatu wassalam bum don denk gor ñi ay aql yu gor ñi yorel jigen ñi wala hunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf yen gor ñi yena yorel jigen ñi sen dund sen ko day ci ñek ci lene ñek nak bil ma'ruf moy bo amul sax waxal wax ju neex bok al kalimatu tayyiba sadaqa soko mene sax diko def na and ak ñek wana legi ne dañ la tégal lek go xamné sax do ko mëna lek ndax tégin wañ la ko tégalé waye lepp lum ci mëna nek yonent bi daf la wax né bil ma'ruf na and ak ñek dund gi bokay def na and ak ñek ko daay gi bokay def na and ak ñek rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf yonent bi bok na ci lam tejé hadith ba kérok faqad taraktu fikum ما لن تدلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله انت من ما لن دي لو خامني دو نين سانكو موك فك يينغي سي موي فك يينغي سي جاب دو نين سانكو مانا اورينتاسيون يي يورنت بي جوخي سي والو سي سي بير نيك ديغنتو غور اك جيجين digënté jëkër ak jabar nga xamné yalla mo daganal seen digënté ci buumu sey nga ma am accès fenn do ci am ben daan jubanti yoyu yenen tibi neena ma ngi len di baye ak mom fek yene ngi japp ci li ma len baye du ngeen reer dafa melne sahaba yi dañoo laaj yenen tibi loolu la mëna téré yalla bi kon ñaar ñi sey nek ay julit ina bo ñu gisee ci nek julit bëggante nek julit ñu tak seeni sey ñu nek julit ñuy dundu nek julit dañu fexé ni ñuy dundé ci biir neegu sey bi julit gogul laloon seen dajje bobu continue ko ay moy tandiku di nogatu jigen ñi ndax ne seenu neew doole ndax seenu tumuranke moy tandiku di nogatu jigen ñi ndax seenu neew doole ndax seenu tumuranke jigen dafa neew doole dafa gawa tumuranke motax ken waru ko nogatu yonent bi neena ken du teral jigen kudul gor kudul ku bax ken du toroxal jigen kudul borom jikko ju ñaaw ante bi neena jigeen ñi seen mbokk lañ jëflante ak ñoom ni ngeen di jëflante ak seen mbokk ante bi neena jigeen ñi ay bitel lañ butel dafa gawa toj motax mu ne ndanku len ci butel yi ndanku len ci butel yi ci ver yi ndanku len ci ver yi ver dafa gawa toj ngay amé tay verre cop verre wala casse verre wala setu soy jëflanté ak mom ndank ngay def même bokay fomp morceau bi ndank ngay def ñent bi néna non la jigen mel jigen verre la fa gawa toj fa gawa tumaranki fa gawa jaq munul yenu yenn choono yi munul yenu yenn méthode yi yenn méthode yi kon nanu moytandiku di toroxal jigen kenn du toroxal jigen ludul ko nara torox ay kenn du ko teral ludul ku tedd fo gis kuy teral jigen rek ku tedd la bokk julit yi yonent bi neena bayena lek lon lo xamne fek yene nga ci japp du ngeen torox fek yene ci japp du ngeen sanku fek yene ci japp nak ñi ne ko lol lan la mu ne kitab allah téré yalla kun téré yalla mo ñuy gindi sunu aduna sunu alakhirah téré yalla mo ñuy jubal kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur téré la bo xamne man yalla ma ko lako waccel yow muhammad pour nga genn nit ñi ci lendeum yobul len ci lèr zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin téré bobu di alquran sikki sak nekk ci ne ci yalla la baye ko njub la ñeel ñi ragal yalla wala nga ni dey jubal ñi ragal yalla hudan lil muttaqin téré bi dey jubal ñi ragal yalla wala ñi ragal yalla ci téré bobu lañuy jubé kon buñ buggé di dundu diiné deug li ñu yont bi bayé né suñ ci jappé du rër kon sik nekk ci né lool rek lañ wara japp ndax li tax ñu yërem jigen ñi li tax ñu leen di jappalé li tax ñu leen di tété li tax ñu leen di orienté li tax ñu leen di yërem ci téré bobu la ko yalla def ñu jàngé mbolém sey dinañ gis yalla ay orientation yim ci waxe bi yërmëndé la wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ay leena bokk na ci samay kemtan ma sakal len ay soxna yeen goor ñi yo xamné ci yeen la ko jëlé batay waye pour ngeen denc len pour ngeen man ci am dal yalla neena ma def sen digeunte mbeugel ak yermande kon gis nga fofu yalla subhanahu wa ta'ala lim dogal digeunte goor ak jigen moy mbeugel ak yermande fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan and len and bu rafet wala ngeen takaliko bu rafet meme bu re fasé sax yalla mu leena rafet budé and mu né la rafet aw lepp lu ci mëna doon dafa wara rafet ndax mbokk gi mo fi dess ndax netali moy dess dafa wara rafet waye tay durant gañant yek wacc ay tribunal tay lo ngay gis ci dundu julit ñi ci dund go xamne dafa waron neex li yalla ne wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ne tay ay aggression mo ci nek digeunte goor ak soxnam wala digeunte soxna ak burum keureum kon mbokk julit yi li len la ci discours yonnati bi alayhi salatu wa salam kérok ci arafat ci hajjatul wada aj gu mujju da yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam taxawon ak sahaba ya ci montagne bobu ñu naan jabalul arafa ci suba ga digante 10h ak midi yaronte bi alayhi salatu wasalam boole ci khutbaam jigeen ñi jaglel len ci soñu goor ñi ne len fattaqullaha fi nisa فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فراسكم أحد تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبروح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تدلوا بعده in i'tasamtum bi kitab Allah kun denkane yonentou bangok du wax ken waye waxu yonent bi yalla yoni won la mu jëm ci jami yalla yi goor yi sen digante ak seni soxna yi ñu nekkal seni digante ak seni mbokk julit yi jigen yoyu nga xamne bañ leen di bëgg yalla taxone ba jigen ñi bayyi seni mbokk yalla taxone ba jigen ñi genn seni kër yalla taxone ba jigen ñi di rombu dëkk di duggu dëkk yalla taxone kon yalla momu taxone fexel leen ngeen doxale yalla momu seen digënté ndax ëlëk yalla ay lajaat aqi te ku yoré nit aqam ëlëk yowmal khiyam di nga ko dello ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top ñu yalla jéggal suñuy njumte ak suñuy manké manké assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.